Paweł powiedział, że zaczynamy. Tą część dodał. I słusznie, bo zaczęliśmy już wcześniej, witając się. Tak jak rozumiem, znowu Bóg dał nam się zgromadzić tutaj i chcemy się zgromadzać. W tym celu ja sobie sam to przypominam, w tym celu, żeby się zbudować, żeby się zachęcić, żeby się przyjrzeć, żeby śpiewać pieśni, rozważać to, co śpiewamy, myśleć o tym, słuchać Słowa Bożego, aby gdy wyjdziemy stąd dzisiaj i znowu się zgromadzimy, daj Bóg, za tydzień, żeby ten tydzień nam zleciał na wielbieniu Boga. Właśnie, żebyśmy o tacy byli, tego sobie chyba wszyscy życzymy. Będę dzisiaj tu czytał z takich wzniosłych sprawach. Wczoraj, gdy to czytałem, tak rozmyślałem o tym, to modliłem się też do Boga, żeby to, o czym będę mówił i to, co mówię, żeby też było moim udziałem. Żeby się, wiecie, gdzieś nie minąć z tym, z tymi prawdami Słowa Bożego. To jest Jana, Ewangelia, 12 rozdział. Od 12 wersetu. Do 23. Przepraszam, od 23 wersetu. 12 rozdział od 23 wersetu do 28. A Jezus w odpowiedzi rzekł im: nadeszła godzina, aby Syn Człowieczy został otoczony chwałą. Zaprawdę, zaprawdę mówię wam, jeśli by ziarno pszeniczne, które wpadło do ziemi, nie obumarło, pozostaje pojedynczym ziarnem. Lecz jeśli by obumarło, przyniesie obfity owoc. Kto miłuje swoje życie, utraci je, a kto nienawidzi swojego życia na tym świecie, dla wiecznego życia ustrzeże je. Jeśli ktoś chce mi służyć, niech idzie za mną, a gdzie ja jestem, tam będzie i mój sługa, a jeśli ktoś będzie mi służył, uczci go mój Ojciec. Teraz dusza moja jest zatrwożona. I co powiem? Ojcze, uratuj? Uratuj mnie od tej godziny? Przecież dlatego przyszedłem na tę godzinę. Ojcze, otocz chwałą swoje imię. Na to dobiegł głos z nieba. I otoczyłem chwałą i ponownie otoczę je chwałą. W tym fragmencie zobaczyłem, że, zresztą to po raz kolejny, że chwała dla Pana Jezusa to jest to samo, co chwała dla Ojca. I to widzimy i w tym pierwszym wersecie, 23, gdy Pan Jezus prosi, otocz chwałą. I widzimy w ostatnim, że chwała, że to jest ta sama chwała, że Syn i Ojciec są jedno i to jest jakby piękna sprawa i myślę, że wszyscy, którzy są zrodzeni z góry, z nieba, widzą to, widzą tą prawdę, że Ojciec i Syn są jedno, że Pan Jezus jest tym właśnie. To piękna prawda. Chciałem się najbardziej skupić na tym 24 wersecie i 25. Zaprawdę, zaprawdę mówię wam, jeśli by ziarno pszeniczne, które wpadło do ziemi, nie obumarło, pozostaje pojedynczym ziarnem, lecz jeśli by obumarło, przyniesie obfity owoc. Kto miłuje swoje życie, utraci je, a kto nienawidzi swojego życia na tym świecie, dla wiecznego życia ustrzeże je. Wszyscy pragniemy wydawać owoc, podobać się Bogu, iść za Bogiem, słyszeć Boży głos, być do Jego dyspozycji. W ogóle to jest taka, Sławek ostatnio mówił, to bardzo mi się spodobało, o tym profesjonalizmie. Profesjonalista to taki człowiek, tak jak to rozumiem, który rozumie, co do niego należy. Zna swoje miejsce, a w przypadku, gdy dzieją się różne rzeczy, on wie, czym ma się zająć. Tak? On się nie zastanawia wtedy, nie szuka, nie denerwuje się, tylko po prostu robi to, co ma robić. Nie? I myślę, że chcemy wydawać wszyscy owoc, który się Bogu podoba, który jest Mu miły, który przynosi Mu chwałę. I myślę, że ja muszę być i my wszyscy musimy być ci, którzy chcą się Bogu podobać i ten owoc wydawać, pełni takiej świadomości, że musi umrzeć to ziarno, żeby owoc wydało. Nie? I to jest taka trochę wielopłaszczyznowa prawda, tak jak to widzę, bo to i dotyczy i momentu, kiedy po raz pierwszy się zwracamy do Boga, przychodzimy do Niego, czyli gdy nas nawraca, zradza z góry, ten proces z góry, który się dzieje, ale później, gdy podążamy za Bogiem, gdy już chcemy być jak On, to jest ta sama jakby zasada, czyli że my umieramy, to ziarno i w to miejsce dopiero Boże życie przychodzi. I co chcę powiedzieć, to to, że że musimy umierać, że musimy umierać, żeby ten owoc przynosić. I tak ostatnio też sobie trochę o tym rozmawialiśmy, rozważaliśmy, że ten moment wyjścia do Boga, jakby ten moment, wiecie, naszego startu, on musi być właśnie taki, że musimy umrzeć. Nie możemy, musimy dostrzec, że nic Bogu przynieść nie możemy, że nic Bóg w nas dobrego nie znajdzie. I to są rzeczy niemożliwe dla człowieka. Gdy czytamy w Ewangelii Łukasza, bodajże nie tylko, gdy Pan Jezus mówi, że bogatemu jest trudno wejść do Królestwa Bożego, jak przyrównuje to do wielbłąda i ucha igielnego, no to wiemy, że to jest po prostu niemożliwe. I uczniowie go zapytali, to mówi, no, to kto może być zbawiony w takim razie? A on odpowiada, że co u człowieka jest niemożliwe, u Boga jest możliwe. I to jest piękna sprawa, bo to bogactwo, to tak jak rozumiem, to nie chodzi tylko o finanse i o, wiecie, ten stan posiadania. Tam może o to chodziło, chociaż też nie tylko, bo wiemy, że ten człowiek, który przyszedł, on po prostu no, miał to serce w tym, co posiadał. Nie? I myślę, że to bogactwo nasze, które człowiek ma, czyli to mniemanie o sobie, to, co człowiek o sobie myśli, ten stary człowiek, no to wiecie, no to my tacy po prostu jesteśmy, że mniemamy o sobie. Nie? I my musimy to, wiecie, zostawiać. Nie? Ci, którzy poszli już za Bogiem, którzy nadal chcą iść za Bogiem, ci, którzy jeszcze nie zrobili tego kroku wiary, bo jeszcze coś stoi na przeszkodzie, no to bardzo często właśnie to stoi na przeszkodzie. Tak samo jak z wydawaniem owocu, no też stoi to na przeszkodzie, że gdzieś jeszcze patrzymy w siebie. I to jest z jednej strony taka prawda, że jeżeli nie obumrze ziarno, to nie możemy się łudzić i owoców nie będzie, nie będzie tego owocu. To jest, po prostu tak jest, bo tak mówi Słowo, jest to zasada. Tak samo jak człowiek nie dostąpi zbawienia, jeżeli nie obumrze, jeżeli nie zobaczy, że jest skończony. I to jest sprawiedliwe i to jest dobre, ale ponad tym jeszcze jest właśnie ta chwalebna prawda. I myślę, że głosząc Ewangelię, to już właśnie to mówimy i sobie, i ludziom na świecie, że pomimo twojego stanu, pomimo nawet tego, co ty o sobie myślisz, i tak możesz wołać do Boga i zacznij wołać od tego, żeby ci pokazał, gdzie ty jesteś, kim jesteś, żeby ci prawdę pokazał, Kiedyś taki jeden brat mówił zawsze, że pokuta to jest, wiecie, jak Bóg pokaże nam prawdziwy obraz, kim my jesteśmy, jacy jesteśmy, nie? I to Bóg takiemu człowiekowi chce pokazywać, nie? I mówię o tym, no dlatego, że to mnie na dzień dzisiejszy jakby też, wiecie, porusza, motywuje i chcę tą drogą iść, bo wiem, że to jest droga, gdzie przyjdą owoce miłe Bogu. Pan Jezus tu mówi o tym miłowaniu życia i tu wskazuje o miłowanie życia na tym świecie. Kto nie miłuje życia na tym świecie? Czyli chodzi o wartość tego świata, o to, co ten świat nam proponuje. Chodzi o to też, czego chyba wszyscy doświadczyliśmy nieraz i czasem doświadczamy może, że czyli tą nagrodę płynącą ze świata, nie? To, co świat nam załatwia. I wiemy, że to są rzeczy, które no, potrafią gdzieś zadowolić, połechtać, ale przecież tylko na chwilę. To też chyba wszyscy wiemy. I Pan Jezus mówi, żeby te sprawy zostawić. I potem od razu mówi w 27, 26, jeśli ktoś chce mi służyć, niech idzie za mną, a gdzie ja jestem, tam będzie i mój sługa. I patrząc teraz na kontekst całego tego rozdziału i w ogóle, no to rozumiem, że Pan Jezus tu zaprasza, żeby iść za Nim też w kontekście krzyża, no bo On tu idzie na krzyż, On idzie umrzeć właśnie, On właśnie im komunikuje, że będzie wywyższony Syn Człowieczy na krzyżu, umrze, zmartwychwstanie i tak to rozumiem, tu jest zaproszenie Pana Jezusa, jakby, no, czy to wezwanie, nie? Że kto chce mi służyć. Niech idzie za mną. Gdzie ja jestem, tam będzie mój sługa. Jeśli ktoś będzie mi służył, uczci go mój ojciec. Słuchajcie, no ja nie wiem, ja tu widzę zaproszenie na krzyż. I łączy mi się to z innymi fragmentami, też z wypowiedziami Pana Jezusa, który mówi, że kto chce być uczniem moim, musi codziennie brać swój krzyż. I wiemy, że nie jest to krzyż zbawczy, że zbawcze dzieło Pana Jezusa na krzyżu jest tylko jedno, ono nie jest do podrobienia. A tu chodzi o krzyż, który będzie rozprawiał się z naszą starą naturą, która jest po prostu nic nie warta w oczach Boga i w ogóle dla służby Bożej. Ona nic tu wnieść nie możemy i musimy być, myślę, wierzę w to głęboko, musimy być pełni tej, wiecie, prawdy. To jest fundamentalna prawda. Musimy o tym cały czas pamiętać i cały czas musi być ta prośba do Boga, aby mieć udział w tym. Chciałem jeszcze na koniec z Ewangelii Jana z 15 rozdziału doczytać. Tu fragment, który koresponduje dla mnie z tym wszystkim. To jest w ogóle piękny rozdział, gdzie Pan Jezus mówi, że jest prawdziwą winoroślą, a mój ojciec jest winogrodnikiem. I tu chodzi o mi konkretnie o wersety 2, w sumie 3, ale najpierw 2. Przepraszam się tu trochę za 4 i 5. 4 i 5. Trwajcie we mnie, a ja w was. Jak latorośl nie może przynieść owocu sama z siebie, jeśli by nie trwała w winorośli, tak i wy, jeśli we mnie trwać nie będziecie. Ja jestem winoroślą, a wy latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten przynosi obfity owoc, bo beze mnie nic uczynić nie możecie. No i mi to, tak jak mówię, koresponduje, bo no nic uczynić nie możemy, no tak mówi Słowo Boże, czyli i tu jest mowa o owocach, o owocu. Mówi się owoce, owoc, chodzi o owoc Ducha Świętego, chodzi o dzieło Ducha Świętego w człowieku, który jest chrześcijaninem, czyli jest zrodzony z nieba, w ogóle swoją drogą, o tym mówił tam brat Paweł Pajda niedawno tutaj u nas, to zrodzenie z nieba też jest dziełem Bożym przecież. Czasem się mówi, że ty musisz się narodzić na nowo, ale właściwy przekaz i tłumaczenie jest, że to się dzieje, że to jest proces z nieba. I znowu mnie to kieruje, wiecie, do tych myśli, że potrzebujemy nieba i żeby właśnie dożyć zrodzenia na nowo, ale potem, żeby wejść na drogę przynoszenia owocu Bogu, to musi być po drodze krzyż, to co czytaliśmy w 12 rozdziale, bardzo oczywiście pobieżnie, nie? Tutaj tylko dotykamy sprawy, a tutaj mówimy teraz o wydawaniu owocu i myślę też, że wszyscy mamy te pragnienia. Wszyscy ci, którzy są narodzeni z góry, mają te pragnienia i musimy sobie przypominać. Słowo Boże nie raz mówi o tym, apostołowie tak mówili, że znowu po raz kolejny mówimy o pewnych sprawach, no bo mówimy właśnie po to, żeby naprawdę być tymi profesjonalistami, czyli żeby rozumieć, jak to działa. I wierzę, że to tak będzie działało. Nic bez Niego uczynić nie możemy w kwestii przynoszenia owocu, bo my możemy dużo uczynić bez Niego i często czynimy dużo bez Niego, ale to jest nietrwałe i to jest słabe, no umówmy się, to co człowiek ma do zaproponowania i to co wnosi w ogóle, nie? Czasem pod przykrywką jakiejś pobożności, ale to nie zmienia serc ludzkich, a jak Bóg działa, to serca są naprawiane, dotykane, to wzniosłe bardzo rzeczy. Chciałem jeszcze 8 werset tylko wskazać. W tym Ojciec mój dozna chwały, jeśli obfity owoc przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami. Znowu, chwała Bogu. Na czym polega przynoszenie chwały Bogu? Ojciec mój dozna chwały. No to jeżeli, słuchajcie, tak ma Bogu chwała płynąć, to ja chcę, po prostu ja tego chcę. Chcę na tą drogę wchodzić i jak Bóg da, no to będę zachęcał i ludzi, których Bóg będzie stawiał i stawia i tutaj w zborze nas. I ja też taką zachętę odbieram ze słowa i też od was. Więc na tym chyba chciałbym zakończyć i mam nadzieję, że jest to ku zbudowaniu było i że to nas buduje, żeby właśnie w sposób właściwy Bogu chwałę przynosić. Amen. Powstańmy, kochani, do modlitwy. Kochany nasz Panie Jezu, Ty przyszedłeś na ten świat i całe Twoje życie było życiem uwielbienia Ojca, życiem posłuszeństwa, życiem wydawania owocu, który znajdował upodobanie w oczach Ojca. Dzięki Ci, że to doskonałe, święte życie złożyłeś w ofierze za nas grzesznych ludzi, niezdolnych zbawić samych siebie, niezdolnych poprawić samych siebie, zgubionych, pozbawionych chwały Bożej. Dziękujemy, że z łaski Twojej, z łaski, Panie, otworzyłeś nasze oczy, skruszyłeś nasze serca, pociągnąłeś nas ku Tobie, tchnąłeś w nas nowe życie, zrodziłeś nas, Panie, przez działanie Twego Świętego Ducha w naszych sercach. Obdarowałeś nas nowością życia i w tej nowości chcesz, żebyśmy trwali, wzrastali, owocowali i obiecujesz, że jeśli będziemy w Tobie trwać, to nie będziemy bezowocni, ale będziemy pełni dobrego owocu. I o to chcemy, Panie, nieustannie się modlić w naszym własnym życiu, w życiu naszych braci, sióstr, Twojego Kościoła, o to, żebyśmy obfitowali wdzięczynienie, uwielbienie, dobre uczynki, abyś patrząc na nas, Panie, był uwielbiony, wywyższony, aby ludzie patrząc na nas widzieli i chwalili Ojca, który jest w niebie, który nas powołał do społeczności ze sobą w Jezusie, który darował nam to nowe życie, który strzeże, prowadzi, zaopatruje nas i błogosławi wszelkim błogosławieństwem niebios. Daj nam i dzisiaj, Panie, doświadczać tego w taki prawdziwy, żywy sposób. Dotykaj każdego z naszych serc. Wiesz, z czym dzisiaj przyszliśmy, w jakim jesteśmy stanie, czego potrzebujemy i Panie, na Ciebie zwrócone są nasze oczy. Wiemy, że jeśli Ty nam nie pomożesz, jeśli Ty nie zadziałasz w naszych sercach, w naszych rodzinach, w naszych problemach, w tym wszystkim, co ciąży naszym sercom, Panie, jesteśmy bezradni, jesteśmy bezsilni, tak przyznajemy, bez Ciebie nic nie możemy uczynić, na pewno nic chwalebnego, na pewno nic wiecznego, na pewno nic takiego, do czego Ty nas powołujesz i wzywasz. Dlatego wołamy, Panie, pracuj w każdym z naszych serc. Wołamy, objawiaj się nam. Daj nam uciszyć nasze serca przed Tobą i wpatrywać się w Ciebie, uwielbiać Ciebie, dziękować Ci, wywyższać Ciebie i doświadczać tej cudownej przemiany, której tylko Ty możesz dokonać przez Twego Świętego Ducha. Przemieniaj nas, Panie, ubogacaj nas Twoim bogactwem, abyśmy wydawali owoc trwały, owoc obfity, owoc pomnażający się. Bądź uwielbiony, kochany nasz Zbawicielu, kochany nasz dobry pasterzu, chwała Tobie, krzewie winny. Amen. Nie ma innego, nie stworzyłeś nic, stworzyłeś, jesteś Bogiem dla przeciwimi. Nie trać nadziei, duszo światłości. Musisz narzekania, gdy usłyszysz pieśń. Patrz, już nadchodzi świeżkowita świeżość. Ty źródłem życia i radości mej. Przez ciebie ciemność już rozjaśnia się. Gością Yeah. Nowe ciała ma Chrystus dla nas już przeznaczone. Zostaniemy je wszyscy, gdy powróci on do nas. Dzisiaj z Jego radością, czyni dobro z miłością. Raduj się zawsze w Panu, bo On ma to upodobanie. Amen. Amen. Dziękuję Ci, Panie, za tę nową pieśń, Panie. Dziękuję Ci, że mogę tą pieśń, Panie, odnaleźć też w sercu moim, Panie, w zdolnościach, Panie, tego nowego, Panie, serca. Dziękuję Ci, że to Ty włożyłeś, Panie, te rzeczy, Panie, nowe rzeczy. Dziękuję Ci też, Panie, że to mogę widzieć w Kościele moim, Panie. Dziękuję Ci, że Ty, Panie, jednoczysz, Panie, w duchu dzieci Twoje, Panie. Dziękuję Ci, że to dzieło, Panie, jest Twoje i tylko Twoje. Panie, i Ty już to zaplanowałeś przed założeniem świata, Panie. Wszystko podporządkowałeś, Panie, wszystko pod, Panie, Kościół, Panie, tylko Twoje dzieło, Panie. Twoje ciało tutaj na ziemi. Panie, dziękuję Ci za te piękne prawdy, że mogę być uczestnikiem, Panie. Tylko może to na razie moje poznanie to tylko cząstkowe, jak Słowo Twoje mówi. Może jakiś cień tylko, Panie, ale już tak wywołuje to wielką radość, Panie, we mnie, Panie, w nas, wszystkich, którzy, Panie, są dotknięci przez Ciebie. Panie, dziękuję Ci za to. Proszę Cię, dotykaj, Panie, wszystkich, Panie, aby wszyscy mieli w tym udział, Panie. Prosimy. Panie, i tu, i na naszym zgromadzeniu, ale też tam, gdzie nas posyłasz, gdzie jesteśmy, Panie, abyśmy byli tymi, którzy niosą właśnie te rzeczy, Panie. To pomóż, Panie Jezu. Dziękuję Ci. Nie mogę być dzisiaj, Panie, i pośród Twojego ludu, Panie. Wielka łaska jest Twoja, wielka dobroć. Oddaję Ci, Panie, chwałę za to i cześć i wielbienie. Amen. Amen. Słusznie Tobie należy się pieśń chwały Bożej na Syjonie. Tobie słusznie warto spełniać ślubę. Jesteś tym, który wysłuchuje modlitwy. Do Ciebie garnie się wszystko, co żyje. Gdy spisy przewinień urosną przede mną, Ty za nasze nieprawości dokonujesz przebłagania. Jak szczęśliwy jest ten, którego wybierasz i dopuszczasz, by mieszkał na Twoim dziedzińcu. Zczynimy się bowiem dobrami tego domu, Twojego świętego przybytku. Dziełami, które przepełniają odróżnienie sprawiedliwości, na nim odpowiedziałeś, Boże, naszego zbawienia. Ty źródło ufności dla wszystkich krańców ziemi, dla ludzi zza odległych mórz. Tych, którzy utwierdzasz góry swoją mocą, Twoją siłę. Tych, którzy uśmierzasz szum morza, jego fal oraz zwierząt narodów. Dlatego Twoje znaki budzą wespę, które na krańcach ziemi. Dzięki Tobie, Panie, radość. Panuje radość tam, gdzie wstaje poranek i gdzie zapada wieczór. Jak, Panie Jezu, dziękujemy Ci za te, wielkie cuda, za to, że Pan Jezu żeś otworzył nasze oczy, nasze uszy, żeś mówi, Panie Jezu, użyć Twoją chwałę. Ty jesteś Ty, ten, który uśmierzasz morze i wszystko, co na nim. Dziękujemy Ci, Panie, za to objawienie, które dałeś nam. Prosimy Cię, abyś dalej do nas mówił, abyśmy zawsze słuchali Twojego głosu. Amen. W sercu sztorm, jak burza pośród wód, wstrzymało oddech, niebo pełne. przedzierając się poprzez noc i bój, odnajdujesz mnie i jestem Twój. Przekraczam strach światłości swej, pokoju Król znalazł mnie. Dosięgam Cię, brutalny krzyż jest zdrojem Twoich łask. Przekracza ciemność Twej nadziei i blask. W mym sercu rozgościłeś się i w świetle dosięgam Cię. Przedzierając się poprzez noc i bój, odnajdujesz mnie i jestem Twój. Przekracza strach światłości swej, pokoju Król znalazł mnie. Ty jesteś tu i słyszysz mnie. Otaczasz mnie, Ty wojna duszy mej, Ty w sercu burza, Ty uciszasz mnie. Twój głos brzmi w mroku, niech Twe światło dziś dotyka mnie. Ochraniasz mnie, gdy zakołacze strach, podnosisz, kiedy we mnie sił już brak. Przyjdź burzy w bitwie, niech Twój pokój dziś dotyka mnie. Nie boję się, bo żyć dla Ciebie chcę. Ja wołam, Ty otaczasz mnie, gdy wojna duszy mej, gdy w sercu burza, Ty uciszasz mnie. Twój głos brzmi w mroku, niech Twe światło dziś dotyka mnie. Ochraniasz mnie, gdy zakołacze strach, podnosisz, kiedy we mnie sił już brak. Przyjdź burzy w bitwie, niech Twój pokój dziś dotyka mnie. Nie boję się, bo żyć dla Ciebie chcę. Dosięgam Cię. Dziękujemy Ci za Twój pokój, za Twoje światło, za nadzieję, za radość, za życie w Jezusie. Ojcze, przemawiaj do nas dalej. Pomóż nam skupić nasze myśli przy Twoim Słowie, żywym Słowie. Niechaj to Słowo dociera do głębokości naszych serc, przynosząc ożywcze poruszenie, odnowienie, siły. Panie, jesteśmy każdego dnia w wielkiej potrzebie Twojej łaski. Prosimy, daj nam dzisiaj doświadczyć mocy Twojego Słowa, mocy Twojego Ducha, prawdy, która wyzwala, błogosławieństwa, które trwa. Uwielbiamy Ciebie i otwieramy nasze serca przed Tobą, byś mówił do nas. Panie, jesteśmy u Twych stóp. Otwórz otwórz nasze oczy, abyśmy oglądali cudowność Twego Słowa. Otwórz nasze uszy, abyśmy wyraźnie słyszeli, jak mówisz do nas, nasz Panie, nasz Zbawca, nasz Królu. Uwielbiamy Ciebie. Amen. Amen. Usiądźmy. Jeśli macie ze sobą najpierw telefony komórkowe, to je poproszę, żebyście wyciszyli albo wyłączyli, żeby nam tutaj nie przeszkadzały. Mam tutaj, ponieważ on mi pomaga pilnować czasu. Przed nami ostatnie wiersze drugiego listu do Koryntian. Jak dla mnie jest to dzień radości, nie dlatego, że już zostawiamy ten list i że już nim się nasyciliśmy i wszystko wiemy, na pewno tak nie jest, ale dlatego, że po niemal 3 latach rozważania tego listu dotarliśmy do jego ostatnich wierszy i udało się zamknąć kolejny cykl rozważań, które rozpoczynamy. Ja zawsze jak rozpoczynam, to modlę się, żeby Bóg dał siły, żeby i życie, żeby dotrzeć do końca, żeby nie zostawić czegoś w połowie, ale pewnie i tak przyjdzie coś zostawić. Jesteśmy teraz w trakcie tego cyklu podróży przez Biblię i niedługo dotrzemy do końca Starego Testamentu. Zostało nam jeszcze tylko kilka ksiąg tych proroków mniejszych. Za tydzień, jak Bóg pozwoli, będziemy rozważali księgę Nahuma. I też jak rozpoczynałem ten cykl, to tak się zastanawiałem, Boże, ile to czasu zajmie i czy uda się to skończyć. Zobaczymy, wszystko w Bożych rękach. Udaje nam się dotrzeć do końca tego listu, na końcu którego znajdujemy perły. Ostatnio, kiedy czytaliśmy ten fragment, rozważaliśmy 11 wiersz, w którym Paweł kieruje te ostatnie napomnienia do Koryntian, wzywając ich do radości, do otwartości na pouczenie, do napominania się wzajemnie, do jednomyślności i do zachowywania pokoju. I mówi, że jeśli to będą czynić, to Bóg miłości i pokoju będzie z nimi. I to jest coś, czego pragniemy. To jest coś, o co się modlimy, czego szukamy, Boga, pokoju i miłości. Żeby był z nami, był w każdym z nas, był pośród nas, był uwielbiony w swoim Kościele, Dzisiaj przed nami dwa ostatnie wiersze, które zamykają ten bardzo osobisty list, w którym apostoł Paweł, jak w żadnym innym, otworzył swoje serce przed braćmi i siostrami. I kończy go w wierszu 12 i 13 najpierw zachętą do wzajemnego pozdrowienia się przez Koryntian i uczynienia tego pocałunkiem świętym. Pozdrówcie się nawzajem świętym pocałunkiem. Pozdrawiają was wszyscy święci. Paweł przekazuje im pozdrowienia od braci i sióstr, z którymi ma kontakt, którym opowiada o tym, czego Bóg dokonuje w życiu Koryntian, i ci bracia, siostry przekazują im pozdrowienia, i Paweł tutaj w tym liście, kończąc go, przekazuje im, że bracia, siostry, pozdrawiają was, wszyscy święci, ale mówi, wy też, mówi się wzajemnie, pozdrówcie pocałunkiem świętym. I dodaje, łaska Pana Jezusa Chrystusa i miłość Boga i wspólnota Ducha Świętego niech będzie z wami wszystkimi. Czytając listy apostolskie, widzimy, jak one różnią się od zwykłych pism i listów tamtych czasów. Oczywiście są w nich pewne podobieństwa, ale jest w nich wiele różnic. Jedną z głównych różnic, jaką możemy dostrzec, to to, w jaki sposób apostołowie kładli nacisk na wzajemne relacje z ludźmi, do których pisali. Bardzo ciekawie łączyli te kwestie wzajemnych relacji w Kościele z doktrynami i praktycznym nauczaniem, które znajdujemy w ich listach. Zauważcie, jak często, szczególnie apostoł Paweł, wplata w nauczanie osobiste kwestie. Kwestie relacji między braćmi i siostrami w Kościele. Rozpoczynając i kończąc swoje listy, apostołowie, widzimy, przekazywali te serdeczne pozdrowienia. I my też mamy taki zwyczaj i kończąc nasze zgromadzenie zawsze pytamy, czy ktoś chciałby przekazać jakieś pozdrowienia. I bracia, siostry, nie wstydźcie się, jak gdzieś byliście, gdzieś ktoś mówi pozdrówcie, to nie zapominajcie o tym, przekażcie te pozdrowienia. To ma swoje znaczenie. To też jest forma uwielbienia Boga w okazaniu tego i publicznym wypowiedzeniu tego, że jesteśmy częścią czegoś większego niż to, co tutaj stanowimy. Jesteśmy częścią Kościoła Pana Jezusa Chrystusa, który wiemy, że jest różnorodny i w tej różnorodności miłujemy się wzajemnie i wyrażamy to w różny sposób. Jestem przekonany, że Paweł nie napisał tych pozdrowień tylko dlatego, że była to wymagana forma grzecznościowa lub że tak wypadało zakończyć ten list. Widzimy w tych pozdrowieniach żywotną, wspólną relację tych, do których Paweł kieruje te słowa, z żywym, zmartwychwstałym, boskim Zbawicielem. I to jest ten grunt, na którym te pozdrowienia wyrastają z taką siłą przekazu. Prawdziwe zjednoczenie chrześcijan z Chrystusem pociąga za sobą wzajemną wspólnotę między chrześcijanami. We wczesnych zborach chrześcijańskich to serdeczne pozdrowienie miało formę świętego pocałunku. W tamtych czasach, w relacjach rodzinnych, jak również wśród bliskich przyjaciół, zwyczajowo witano się i żegnano uściskiem, objęciem, pocałunkiem w czoło, w policzek, w ramię lub w dłoń. Swego czasu odwiedzałem zbór w Dubiczach Cerkiewnych przy wschodniej granicy i tam bracia całowali mnie w usta. Dobrze, że nie było ich za dużo. Przeżyłem to. Ale powiem wam, że była w tym taka właśnie szczególna serdeczność. I nie sądzę, że jest to dobry kierunek, żeby go powielać dzisiaj. Natomiast to czym byłem ubłogosławiony, to nie tym pocałunkiem w usta, ale właśnie tą serdecznością, którą ci bracia w ten sposób mi przekazywali. I wierzę, że tak jak w pierwszym kościele, ten powszechny zwyczaj pocałunku, raczej nie w usta, ale tak jak mówię, w czoło, jeśli chodzi o jakiegoś członka rodziny, szczególnie młodszego, czy w policzek, czy nawet w ramię, czy w rękę, co nam się może wydawać dziwne. Natomiast powszechna społeczna forma wyrażania jakiejś serdeczności, widzimy, że została przejęta przez chrześcijan i podniesiona do rangi takiego publicznego wyznania jedności w Chrystusie i szczególnej wzajemnej miłości, w której jest ciepło relacji, w której jest serdeczność. I kochani, dzisiaj, chwała Bogu, doświadczamy też tego tutaj, kiedy bracia, siostry się obejmują, witają serdecznie, patrzą sobie w oczy. To jest coś właściwego, to jest coś jak najbardziej słusznego. Pilnujmy tego, kultywujmy to, nie bójmy się uściskać brata, siostry. Czytając Ewangelię i Dzieje Apostolskie, możemy zauważyć bardzo osobisty i emocjonalny charakter pocałunków osób, które w ten sposób publicznie wyrażały swoje przywiązanie, wdzięczność czy miłość. W Ewangelii Łukasza w 7 rozdziale, w 37 wierszu czytamy o pewnej kobiecie, grzesznicy, która dowiedziawszy się, że Jezus siedzi przy stole w domu faryzeusza, przyniosła alabastrowe naczynie drogiego olejku i namaszczała Jezusa tym olejkiem i czytamy, że stała z tyłu u Jego nóg i płakała i łzami obmywała Jego nogi i wycierała je włosami swojej głowy i całowała Go. I wtedy Pan Jezus zwrócił się do swojego gospodarza, do Szymona, który go zaprosił i powiedział do niego takie słowa od 44 wiersza. Widzisz tę kobietę? Wszedłem do twojego domu, a ty nie podałeś mi wody do nóg. Ona zaś łzami obmyła moje nogi i otarła je swoimi włosami. Ty mnie nie pocałowałeś. A ona, odkąd wszedłem, nie przestała całować moich nóg. Jakaż miłość, jakaż wdzięczność była w sercu tej grzesznicy, jak jest nazywana w 37 wierszu. Grzesznicy, której wiele przebaczono. Jakąż serdeczną miłością darzyła Pana Jezusa i nie wstydziła się tego publicznie okazać. Ten człowiek zaprosił Pana Jezusa, ugościł Go, ale to wszystko było chyba bardzo formalne. Wszystko było z pewnym dystansem. Nie było w tym tej bliskiej serdeczności. A tutaj mamy kobietę, która robi coś, co budziło szepty, krytykę, jakieś uwagi, jakieś niezadowolenie, brak akceptacji. Ale Pan Jezus, zobaczcie, jak docenił jej serdeczny wyraz miłości i wdzięczności. W Ewangelii Łukasza w 15 rozdziale mamy kilka przypowieści. Jedna z nich mówi o synu, który zostawił dom swojego ojca. I wszystko przetrwonił. I nie miał już co jeść i postanowił wrócić do domu. Myśląc, że ojciec uczyni go jednym ze swoich sług, bo nie jest godzien, żeby się nawet nazywać jego synem. Tak daleko odszedł od swego ojca, tak go zawiódł, że nie spodziewał się, żeby ojciec miał dla niego miejsce przy swoim boku. Ale czytamy, że gdy jeszcze był daleko, jego ojciec go zobaczył i użalił się nad nim. I podbiegł do niego i rzucił mu się na szyję i pocałował go. Chociaż jest to tylko przypowieść, to wyobrażając sobie tą sytuację, mając jakieś zrozumienie rodzicielskiej miłości, widzimy to spotkanie tego syna, który jest tak zbankrutowany, i ojca, który nie z dystansem, nie z jakimś teraz procesem przebaczenia, ale z taką otwartością, z taką miłością bierze go w swoje ramiona, rzuca mu się na szyję i całuje go. W Dziejach Apostolskich w 20 rozdziale i 17 wierszu czytamy o apostole Pawle, który wzywa do Miletu, gdzie jest w porcie, wzywa do starszych zboru w Efezie. Chce się z nimi pożegnać, chce jeszcze im przekazać ostatnie słowa, zachęty, napomnienia, chce z nimi się pomodlić. I czytamy, że oni słuchali Pawła, a następnie uklęknęli w wierszu 36 i Paweł modlił się z nimi wszystkimi. I po tej modlitwie czytamy, że oni wszyscy, starsi zboru w Efezie, oni wszyscy wybuchnęli wielkim płaczem. i rzucali się Pawłowi na szyję i całowali go. Jaką więź miał Paweł ze starszymi w Efezie? Jaką braterską miłość ci dorośli bracia wykazywali, wstając z modlitwy, zalewając się łzami i rzucając się na szyję Pawła i całując go. Niechlubnym wyjątkiem w Nowym Testamencie jest zdradziecki, podstępny pocałunek Judasza. Kochani, zachęcam nas do serdecznej miłości braci i sióstr i wystrzegania się i wypleniania z naszych serc judaszowej obłudy i ukrywanych diabolicznych motywów. Oby nasze serca były wolne od tego, co zrodziło się w sercu ucznia, jednego z uczniów Pana Jezusa. Nie chodzi o jakiś kolejny, kultywowanie jakiegoś kolejnego gestu. Chodzi o to, żeby kultywować miłość w naszych sercach, którą będziemy wyrażać również w ten sposób, ale nie tylko w ten sposób. Natomiast jeśli szczerze, prawdziwie możemy uściskać brata, siostrę, to jest to znamie czegoś prawdziwego w nas i w Kościele, którego jesteśmy częścią. Apostoł Paweł w sumie w czterech listach, żegnając się, nawołuje braci do przekazania sobie wzajemnych pozdrowień w formie świętego pocałunku. W obu listach do Koryntian, zarówno na końcu pierwszego, jak i drugiego, wzywa ich, by sobie przekazali pozdrowienia świętym pocałunkiem. Również w liście do Rzymian i w pierwszym liście do Tesaloniczan. W tych czterech listach znajdujemy to samo wezwanie, by się pozdrowić świętym pocałunkiem. Święty pocałunek pokoju, braterstwa, miłości został uznany za właściwy wyraz bliskości chrześcijańskiej wspólnoty. Ponieważ zmartwychwstały Chrystus jest obecny w swoim Kościele, żywi członkowie tego Kościoła, napełnieni Jego Świętym Duchem, okazują sobie wzajemną, szczerą serdeczność. Jeśli nie ma tego w twoim sercu, bracie, siostro, jeśli czujesz się niezręcznie, witając, żegnając, zawsze tak się witasz, żeby nikt się do ciebie nie zbliżył, rozważ, co dzieje się w twoim sercu, na ile kochasz naprawdę Jezusa i kochasz tych, którzy są zrodzeni z Jezusa. Wierzę, że jest to taki bardzo, można powiedzieć, taki w cudzysłowie nieznaczący. Wierzę, że jest znaczący, dlatego mówię w cudzysłowie nieznaczący, bo tak się może nam wydawać, bo to może być coś tak prostego. Ale jest to jedna z takich chrześcijańskich zapowiedzi radosnej wspólnoty z samym Odkupicielem i wszystkimi odkupionymi, której oczekujemy jako najwyższej radości w niebiańskim świecie. Czasami wyobrażam sobie tą chwilę, kiedy staniemy przed Panem chwały w otoczeniu wszystkich świętych aniołów i wszystkich świętych ludzi odkupionych, zbawionych. Jak to będzie w tym dniu, kiedy Jezus zwróci się do każdego swojego po imieniu? Kiedy będziemy mogli paść do Jego stóp, czy wpaść w Jego ramiona, jakkolwiek to będzie. I jaka wspólnota świętych będzie tam, w niebie. Już dzisiaj możemy doświadczać przedsmaku tej wspólnoty serc, wspólnoty odkupionych dusz. Bracia i siostry, wyrażajmy to, jak tylko możemy. Nie tylko tym świętym pocałunkiem, czy uściskiem, czy jakkolwiek to dzisiaj wyrażamy, ale na wszelkie możliwe sposoby. Wyrażajmy tę miłość, która ma być znakiem, że jesteśmy uczniami Jezusa, że należymy do Jezusa, że Jezus jest pośród nas. Po przekazaniu tych braterskich pozdrowień i serdeczności apostoł Paweł kończy ten list przepięknym błogosławieństwem, które po dziś dzień kończy wiele chrześcijańskich zgromadzeń. Łaska Pana Jezusa Chrystusa i miłość Boga i wspólnota Ducha Świętego niech będzie z wami wszystkimi. Gdy pamiętamy, jakie uzasadnione powody do niezadowolenia miał apostoł Paweł wobec wielu członków zboru w Koryncie, to musimy uznać to końcowe błogosławieństwo za dowód jego niezwykłej wielkoduszności. Zauważmy, że jego życzliwe słowa i żarliwe wstawiennictwo zawarte w tym błogosławieństwie zostało skierowane do wszystkich Koryntian bez wyjątku. Po drugie, jeśli porównamy to błogosławieństwo z innymi, które znajdują się w pozostałych listach, zauważymy, że jest ono najdłuższe, najbardziej rozbudowane. Najprostszą formą błogosławieństwa, którą Paweł kończył swoje listy, było łaska niech będzie z wami. Łaska niech będzie z wami. Znajdujemy je w liście do Kolosan, w pierwszym i drugim liście do Tymoteusza, w liście do Tytusa, a także w liście do Hebrajczyków. Nieco pełniejsza, ale wciąż bardzo prosta forma jest następująca. Łaska Pana naszego, Jezusa Chrystusa, niech będzie z wami wszystkimi. Znajdujemy tą formę w liście do Rzymian, w liście do Filipian oraz w pierwszym i drugim liście do Tesaloniczan. List do Galacjan kończy się w następujący sposób. Bracia, łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa niech będzie z duchem waszym. I list do Filemona kończy się w podobny sposób. W liście do Efezjan znajduje się wyjątkowa też forma, gdzie Paweł pisze: łaska niech będzie ze wszystkimi, którzy szczerze miłują naszego Pana Jezusa Chrystusa. Piotr kończy swój pierwszy list w następujący sposób. Pokój Niech będzie z wami wszystkimi, którzy jesteście w Chrystusie Jezusie. A swój drugi list Piotr kończy słowami: wzrastajcie w łasce i w poznawaniu naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Wszystkie te formy końcowych błogosławieństw odnoszą się do dzieła odkupienia i zbawienia, jakiego Bóg dokonał w Panu Jezusie w swojej cudownej łasce. Ludzki grzech nie uznaje miłości Boga, odrzuca łaskę Chrystusa i uniemożliwia wspólnotę w Duchu Świętym. Aby to błogosławieństwo łaski, miłości i wspólnoty w Duchu mogło stać się udziałem grzesznych ludzi, Bóg musiał złożyć wielką ofiarę, posyłając swego Syna, jednorodzonego Syna, aby On przez bolesną, krwawą śmierć na krzyżu Golgoty spłacił ludzki dług wobec Bożej sprawiedliwości. Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i wspólnota Ducha Świętego mogą być naszym udziałem nie w wyniku naszych własnych zasług, nie dzięki naszym uczynkom czy naszym heroicznym dokonaniom. Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i wspólnota Ducha Świętego wskazują na dzieło Trójjedynego Boga, który jest sprawcą i wykonawcą naszego zbawienia. W liście do Efezjan w 2 rozdziale, w 13 wierszu Paweł mówi: lecz teraz w Chrystusie Jezusie wy, którzy niegdyś byliście daleko, staliście się bliscy przez krew Chrystusa. Paweł tutaj pisze do pogan w Efezie i mówi: swego czasu byliście daleko od Boga. Owszem, oni mieli swoją religię, mieli swoje bóstwa, ale to nie miało nic wspólnego z prawdziwym Bogiem. I chociaż wielu z nich było bardzo religijnymi i moralnymi ludźmi, Paweł mówi: byliście dalecy od Boga, ale teraz w Chrystusie staliście się bliscy, jak? Przez krew Chrystusa, przez Jego cierpienie i śmierć na krzyżu Golgoty. I dalej dodaje w 18 wierszu tego 2 rozdziału, przez Niego bowiem zarówno Żydzi, jak i poganie mamy przystęp w jednym duchu do Ojca. A więc nie jesteście już więcej obcymi i przybyszami, ale współobywatelami i świętymi, i domownikami Boga, zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, gdzie kamieniem węgielnym jest sam Jezus Chrystus, na którym cała budowla razem zespolona rośnie w świętą świątynię w Panu, na którym i wy razem się budujecie, aby być mieszkaniem Boga przez Ducha. Jeszcze raz powtórzę te kluczowe elementy, bo jak nie macie tekstu, to już wam to uciekło. Zobaczcie, jak Paweł tutaj mówi o trójjedynym Bogu w dziele zbawienia. Zaczyna od krwi Chrystusa. Dalej mówi o przystępie w jednym duchu do Ojca. Mówi o tym, że jesteśmy współobywatelami i świętymi domownikami Boga. Mówi o fundamencie, którego kamieniem węgielnym jest Jezus Chrystus. I mówi o świątyni w Panu, mieszkaniu Boga przez Ducha. Przeczytajcie uważnie ten fragment i zauważcie trzy osoby jednego Boga, który jest sprawcą i fundamentem i dokończycielem naszego zbawienia. Apostoł Jan kieruje słowa Księgi Objawienia do siedmiu zborów, które były w jego czasach w Azji. I rozpoczyna je takimi słowami: łaska wam i pokój od tego, który jest i który był i który ma przyjść, i od siedmiu duchów, które są przed jego tronem. Tutaj raczej mowa jest o siódemce, ta liczba jest powtarzająca się przez całą tą księgę jako liczba pełni, więc najprawdopodobniej jest tu mowa o duchu, który jest przedstawiony tutaj jako siedem duchów, które są przed jego tronem, wskazując na pełnię ducha. I od Jezusa Chrystusa, który jest wiernym świadkiem i pierworodnym z umarłych i władcą królów ziemi, temu, który nas umiłował i obmył nas z naszych grzechów swoją krwią i uczynił nas królami i kapłanami dla Boga swojego Ojca, jemu, czyli Jezusowi, chwała i moc na wieki wieków. A więc tutaj mamy, Jan rozpoczyna tą księgę objawienia, przekazując te błogosławieństwo łaski i pokoju od Boga, który jest, który był, ma przyjść, od siedmiu duchów, które są przed jego tronem, i od Jezusa Chrystusa. I dalej wymienia te różne aspekty jego zbawczego dzieła, jego pozycji jako władcy królów ziemi. Mówi o jego miłości do nas i o chwale, której jest godzien po wszystkie wieki wieków. Apostoł Piotr rozpoczyna swój pierwszy list, kierując błogosławieństwo pomnażającej się łaski i pokoju dla tych, którzy są wybrani według uprzedniej wiedzy Boga Ojca przez uświęcenie ducha dla posłuszeństwa i pokropienia krwią Jezusa Chrystusa. A więc mamy ponowny przykład rozpoczynającego list błogosławieństwa, w którym mówi o Bogu Ojcu, o działaniu, uświęcającym działaniu ducha i krwi Jezusa Chrystusa. Jeśli nie wierzysz w Boga, który jest doskonałą wspólnotą jedności Ojca, Syna i Ducha Świętego, to wierzysz w fałszywego Boga. Mormoni wierzą w fałszywego Boga. Według nich Bóg kiedyś był człowiekiem, tak jak my, ale stał się Bogiem, którym jest dzisiaj i nas wtedy stworzył. To jest fałszywy Bóg. Świadkowie Jehowy wierzą w Boga, który istniał kiedyś tylko jeden sam, Ojciec, i w jakimś momencie stworzył sobie Syna, uczynił Go pierwszym z aniołów. A Duch Święty jest tylko przejawem Jego mocy. To jest fałszywy Bóg. To nie jest Bóg Biblii. To jest inny Bóg. Jeśli pokładasz nadzieję zbawienia w fałszywym Bogu, to jest to złudna nadzieja. W pierwszym liście Jana, w 5 rozdziale i 7 wierszu, Jan mówi: trzej bowiem świadczą w niebie: Ojciec, Syn, Słowo i Duch Święty. A ci trzej są jedno. 1 Jana 5:7. Biblia nigdzie nie używa terminu Trójcy czy Trójjedynego Boga, ale w wielu miejscach naucza o jedynym Bogu, który jest doskonałą wspólnotą jedności trzech osób. Biblia konsekwentnie naucza, że Bóg jest tylko jeden, a jednocześnie stanowczo i wyraźnie naucza, że Ojciec Pana Jezusa jest Bogiem i w takim samym sensie Boży Syn, Jezus Chrystus, jest Bogiem, jak również Duch Święty, nazywany także Duchem Boga lub Duchem Pana Jezusa, jest Bogiem. Umniejszanie czy ograbianie z boskiej chwały którejkolwiek z boskich osób jest bluźnierstwem i prowadzi do bałwochwalstwa, oddawania czci fałszywemu Bogu. Apostolskie błogosławieństwo zamykające drugi list do Koryntian jest naturalnym, spontanicznym wyrazem apostolskiego pojmowania Boga i apostolskiego nauczania o jednym Bogu w trzech osobach. Rozważmy jeszcze po kolei, pokrótce, bogactwo tego błogosławieństwa, które apostoł Paweł wypowiada, kończąc ten najbardziej osobisty list. Po pierwsze, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa. Paweł już wcześniej w 12 rozdziale i 9 wierszu mówił o pocieszeniu i o pokrzepieniu, jakie przyniosły jego zbolałej duszy słowa, które usłyszał z ust Pana Jezusa. Wystarczy ci moja łaska. Wszystko, czego potrzebujesz, to moja łaska, mówi Jezus. Dosyć masz, gdy masz moją łaskę. Jeśli masz moją łaskę, to ci powinno wystarczyć. Czy to tobie wystarcza, bracie i siostro? Łaska Pana Jezusa Chrystusa, czy czegoś jeszcze więcej chcesz? Paweł przyjął te słowa i chlubił się tym. I nauczał tego. Nauczał wiernie o łasce, która objawiła się nam w szczególny sposób w samowyrzeczeniu się Bożego Syna, aby ratować nas, grzesznych ludzi. W tym samym liście, w drugim liście do Koryntian, w 8 rozdziale i 9 wierszu Paweł pisze: albowiem znacie łaskę naszego Pana Jezusa Chrystusa, że będąc bogatym, stał się dla was ubogim. Po co? Abyście wy jego ubóstwem zostali ubogaceni. Uniżenie się naszego Pana w Jego pozbawieniu się niebiańskiej chwały i wszelkiego niebiańskiego bogactwa, aby nas obdarzyć wszelkim błogosławieństwem niebios, jest historycznym, konkretnym wyrazem Jego cudownej łaski. Najbogatsza istota we wszechświecie wyrzekła się swego bogactwa, aby ratować ludzkość z nędzy grzechu i wiecznego potępienia. Apostoł Paweł szeroko rozpisuje się na temat tego wielkiego zbawienia. Przeczytajmy tylko fragment z 5 rozdziału listu do Rzymian, gdzie mówi: lecz z ludzkim przestępstwem nie jest tak, jak z darem łaski. Jeśli bowiem przez przestępstwo jednego, czyli Adama, wielu umarło, tym obficiej spłynęła na wielu łaska Boga i dar przez łaskę jednego człowieka, Jezusa Chrystusa. A z darem Nie jest tak, jak z tym, co przyszło przez jednego, który zgrzeszył. Wyrok bowiem jest z powodu jednego przestępstwa ku potępieniu, ale dar łaski z powodu wielu przestępstw ku usprawiedliwieniu. Jeśli bowiem z powodu przestępstwa jednego śmierć zaczęła królować przez jednego, tym bardziej ci, którzy przyjmują obfitość tej łaski i dar sprawiedliwości będą królować w życiu przez jednego, Jezusa Chrystusa. W liście do Tytusa w 2 rozdziale, 11 i 12 wierszu Paweł napisał: ukazała się wszystkim ludziom zbawienna łaska Boża. Ukazała się wszystkim ludziom. Jest dostępna dla wszystkich ludzi zbawienna Boża łaska, która naucza nas, abyśmy się wyrzekli bezbożności i byśmy wyrzekli się światowych pożądliwości, a w obecnym wieku żyli roztropnie, sprawiedliwie i pobożnie. A więc widzimy, że ta obfitość Bożej łaski dotyczy naszego zbawienia i naszego doczesnego życia na tym świecie. Uzdalnia nas do wszystkiego, co jest miłe Boże. Obdarza nas wszystkim, czego potrzebujemy do życia i pobożności. Wzywa nas, byśmy nie mieli nic wspólnego ze światowymi pożądliwościami i bezbożnością, ale prowadzili, uzdalnia nas do tego, byśmy prowadzili roztropne, sprawiedliwe i pobożne życie. Paweł często używa tego terminu łaska w znaczeniu stanu łaski, w jakim znajdują się odkupieni przez Chrystusa. Mówi o tym stanu, o tym stanie przywileju, w jakim się znaleźliśmy w Chrystusie, relacji z Bogiem, przychylności i akceptacji ze strony Boga. Do tego zostaliśmy wprowadzeni przez Chrystusa, w którym się znajdujemy. Jest to stan usprawiedliwienia i akceptacji Boga. Stan bycia sprawiedliwymi przez wiarę w Jezusa Chrystusa. I ten szczególny stan Paweł nazywa łaską. Zobaczcie, jak to ujmuje w 5 rozdziale listu do Rzymian, w 1 wierszach. Mówi: będąc usprawiedliwieni przez wiarę, mamy pokój z Bogiem przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, dzięki któremu też otrzymaliśmy dostęp przez wiarę do tej łaski, w której trwamy i chlubimy się nadzieją Bożej chwały. Mówi, to jest, przez wiarę mamy dostęp do tej łaski, do tego stanu łaski, w którym możemy trwać, oczekując chwały Boga. Jan, w Ewangelii Jana, w 1 rozdziale, rozpoczynając Ewangelię Jana, mówi: z Jego pełni. I o kogo pełni mówi? O pełni Chrystusa mówi. Z Jego pełni my wszyscy otrzymaliśmy łaskę za łaską. Łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. W 1 liście do Tymoteusza, w 1 rozdziale i 14 wierszu, Paweł modli się, czy mówi o tym, co się wydarzyło właściwie tutaj. Mówi: łaska naszego Pana stała się bardzo obfita wraz z wiarą i miłością, która jest w Chrystusie Jezusie. I tutaj moglibyśmy jeszcze wiele innych miejsc czytać, ale ze względu na czas jeszcze tylko ostatni wiersz Nowego Testamentu. Na samym końcu otwórzcie Biblię i zobaczcie, jak się Biblia kończy. Łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa niech będzie z wami wszystkimi. Amen. Tak się kończy Słowo Boże. Łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa niech będzie z wami wszystkimi. Kolejny piękny element tego apostolskiego błogosławieństwa to miłość Boga. I zauważmy, że miłość Boga nie jest zawężona do miłości Boga Ojca, ale dotyczy Ojca, Syna i Ducha Świętego. Przeczytam kilka wierszy, które to wyraźnie ilustrują w nauczaniu apostoła Pawła. Rzymian 5:5. Miłość Boga jest rozlana w naszych sercach przez kogo? Przez Ducha Świętego, który został nam dany. Duch Święty rozlewa w naszych sercach miłość Boga. Rzymian 8:39. Ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie będzie w stanie odłączyć nas od miłości Boga, która jest gdzie? W Jezusie Chrystusie, naszym Panu. Miłość Boga w naszym Panu Jezusie Chrystusie. Efezjan 6:23. Pokój braciom i miłość wraz z wiarą. Od kogo? Od Boga Ojca i Pana Jezusa Chrystusa. Jedno źródło. 1 Jana 3:16. Po tym poznaliśmy miłość Boga. Po czym poznaliśmy miłość Boga? Że On, kto? Bóg, oddał za nas swoje życie. Po tym poznaliśmy miłość Boga, że On, Bóg, oddał za nas swoje życie. Kto oddał za nas swoje życie? Bóg, Jezus. Amen. I na koniec społeczność Ducha Świętego, która ma dwa wymiary. Społeczność w tej pozycji pionowej między wierzącym a Bogiem i w tej poziomej między wierzącymi. Efezjan 2:13. Lecz teraz w Chrystusie Jezusie wy, którzy niegdyś byliście daleko, staliście się bliscy komu? Bogu. Przez krew Chrystusa. Przez Niego bowiem obie strony, zarówno Żydzi, jak i poganie, mamy przystęp w jednym duchu do Ojca. To już czytaliśmy, ale powtarzam, bo tutaj mamy ten kontekst wspólnoty. Przez Niego, przez Chrystusa mamy przystęp w jednym duchu do Ojca. A więc już nie jesteście obcy, ale jesteście świętymi domownikami Boga. I dalej mówi, budujecie się, aby być mieszkaniem Boga przez Ducha. Bóg przebywa dzisiaj w swoim Kościele przez swojego Ducha. Pan Jezus mówi, odchodzę, ale nie zostawię was samych, przyjdę do was. Jak Jezus przyszedł do nas? Jak Jezus jest pośród nas? Przez swego Ducha. Tam, gdzie jest Duch Święty, tam jest Bóg, tam jest Jezus. W liście do Rzymian w 8 rozdziale Paweł mówi, nie jesteście w ciele, ale jesteście w duchu, gdyż Duch Boga mieszka w was. A jeśli ktoś nie ma Ducha Chrystusa, zobaczcie, tu zamiennie używa Duch Boga, Duch Chrystusa. Mówi, jeśli ktoś nie ma Ducha Chrystusa, ten do Niego nie należy. Ale jeśli Chrystus jest w was, zobaczcie, tutaj świadkowie Jehowy po prostu tracą zmysły, czytając takie wiersze. Znaczy, niestety czytają z wykładnią swoją, która im opacznie to wszystko miesza. Ale tutaj zamiennie Paweł używa Duch Boga, Duch Chrystusa. Chrystus mówi, Duch Boży mieszka w was. Kto nie ma Ducha Chrystusa, nie należy do Niego. Chrystus jest w was. A jeśli Duch tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, mieszka w was, Ten, który wskrzesił Chrystusa z martwych, ożywi i wasze śmiertelne ciała przez swego Ducha, który w was mieszka. List do Rzymian, 8 rozdział, 14 wiersz do 17. Wszyscy ci, którzy są prowadzeni przez Ducha Bożego, są synami Boga. Nie otrzymaliście ducha niewoli, aby znowu się bać, ale otrzymaliście ducha usynowienia, przez którego wołamy Abba, Ojcze. Ten to duch poświadcza naszemu duchowi, że jesteśmy dziećmi Boga. A jeśli dziećmi, to i dziedzicami. Dziedzicami Boga i współdziedzicami Chrystusa. Pod warunkiem, że razem z Nim cierpimy. Jeśli razem z Nim cierpimy, razem z Nim będziemy też uwielbieni. 1 Koryntian 3,16. Czyż nie wiecie, że jesteście świątynią Boga i że Duch Boga mieszka w was? Dalej w 6 rozdziale 19 wierszu Paweł podobnie pyta, czy nie wiecie, że wasze ciało jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was, a którego macie od Boga i nie należycie do siebie samych? A w 12 rozdziale mówi, bo wszyscy przez jednego Ducha zostaliśmy zanurzeni w jedno ciało. Czy to Żydzi, czy Grecy, czy niewolnicy, czy wolni, wszyscy zostaliśmy napojeni jednym duchem. To jest ta pozioma wspólnota w duchu. Wszyscy otrzymaliśmy tego samego ducha, który w różny sposób przejawia się w nas ku wspólnemu pożytkowi. Ale jesteśmy częścią jednego ciała. Mamy ze sobą wspólnotę, której fundamentem, której twórcą, której mocą jest Duch Święty. Nie nasza ludzka organizacja, nie nawet nasza ludzka zgoda co do pewnych poglądów. Są dzisiaj takie religijne organizacje, które opierają się na doktrynie, która jest gdzieś tam przekazywana przez jakieś wąskie grono i wszyscy podpisując się pod tą doktryną mówią, że są jedno. Ale to nie jest nowotestamentowy fundament jedności Kościoła, chrześcijan. Nie o taką jedność Jezus się modlił. Owszem, dążymy do jedności myśli, dążymy do jedności poznania, ale nasza jedność jest darem. Darem, który jest nam z łaski udzielony przez Ducha, który w nas zamieszkał. Duch Boga, Duch Jezusa Chrystusa mieszka w nas, ten sam Duch we wszystkich, którzy są zrodzeni z góry, którzy należą do Jezusa. Apostoł Jan w swoim pierwszym liście mówi, co widzieliśmy i słyszeliśmy, to wam zwiastujemy. Po co? Abyście i wy mieli z nami społeczność, abyście wy z nami mieli wspólnotę. A mówi, a nasza społeczność to społeczność z Ojcem i z Jego Synem, Jezusem Chrystusem. Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i wspólnota Ducha Świętego. Niech będzie z nami wszystkimi. Amen. Powstańmy do modlitwy, kochani. Kochany Panie, pomóż nam rozważać te wielkie prawdy, te cenne miejsca Twojego Słowa, które opisują bogactwo Twojego błogosławieństwa, które natchnąłeś tego świętego apostoła, by zostały zapisane w ostatnich wierszach tego listu, którego rozważanie dzisiaj wspólnie kończymy. Panie, daj, żeby nasze poznanie, nasze doświadczenie tego błogosławieństwa było prawdziwe, było rzeczywiste, żeby nie były to tylko pobożne słowa, które czasami zamykają nasze spotkanie czy inne spotkania, ale żebyśmy naprawdę radowali się i doświadczali tego, o czym mówią te słowa, o czym mówi tak wiele miejsc Twojego słowa, że Ty, Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty, dokonałeś, Boże nasz, wszystkiego, aby nam zagwarantować doskonałe zbawienie. I chociaż nie jesteśmy w stanie dzisiaj w tym stanie naszego ograniczenia pojąć Ciebie i nie wiem, w jakiej mierze w wieczności będziemy w stanie dotrzeć do głębokości Twoich, bo czytamy, że tylko Twój Duch sięga do Twoich głębokości i wie, kim jest Bóg. Ale Panie, w tej mierze, w jakiej dajesz nam siebie poznawać, daj, byśmy wielbili Ciebie, jedynego, prawdziwego Boga. Daj, żeby nasze poznanie Ciebie było coraz pełniejsze, coraz głębsze, abyśmy nie dali się zwodzić ludziom, którzy są pozbawieni Ducha, ludziom, którzy mają swoją formę religijności i swoją zwodniczą naukę, ale mają zgubną nadzieję, mają zgubne nauczanie. I widzimy, jak i dzisiaj te nauki wkradają się do ewangelicznych społeczności, jak ludzie chwieją się w swoim poznaniu i zrozumieniu Ciebie, jedynego Boga, który objawił się jako Ojciec, Syn i Duch. Panie, modlimy się, byś w swojej łasce oświecał nas, oświecał nasze serca, oczy naszego poznania, abyśmy wiedzieli, jakim Bogiem jesteś i abyśmy czcili Ciebie, tak jak winniśmy Cię czcić, nie umniejszając chwale Ojca, Syna czy Ducha. Panie, mów do nas, prosimy, ucz nas, obdarzaj nas mądrością z góry i łaską Twoją i miłością Twoją i wspólnotą w Duchu Świętym. Oddajemy Ci hołd i cześć, nasz wielki Boże. Amen. Zachęcam jeszcze bracia, siostry do modlitwy. Panie, szukam Ciebie, polegać tylko na Tobie, Panie. Ty też jednocześnie czynisz nas uczniami i jako uczniowie możemy być dobrymi uczniami albo złymi. Możemy wsłuchiwać się w głos nauczyciela, albo nie wsłuchiwać, albo być nieposłusznymi. Ojcze, aby w życiu każdego z nas było tak, że jesteśmy dobrymi uczniami i słuchamy głos nauczyciela, podążamy za nim. Cały czas w pokorze, rozumiejąc, że ciągle jeszcze jesteśmy w tym procesie uczenia się i będziemy do końca życia. Amen. Kochany Panie, dzięki Ci, że powołałeś nas do społeczności z Tobą, w której przemieniasz nas i upodabniasz nas do siebie. Pragniemy tego. Tak jak na początku dzisiaj słyszeliśmy, że musimy umrzeć, aby móc wydawać owoce. Musi być nasze zjednoczenie się z Tobą w Twojej śmierci, aby to nowe, zmartwychwstałe życie mogło się zrodzić w nas i mogło się rozwijać w nas. I jest potrzeba codziennego uśmiercania tego wszystkiego, co jeszcze przyziemne, zmysłowe, cielesne. Codzienna potrzeba trwania w Tobie, uczestnictwa w Twojej śmierci, aby i życie Twoje mogło w nas obfitować. Jak czytaliśmy, abyśmy mogli królować z Tobą w życiu, aby Twoja władza i Twoja moc mogły tak przemieniać nasze życie, abyśmy my mogli postępować jako ci, którzy władają. Władają nad grzechem, władają nad pożądliwościami, władają nad własnym ciałem. Że już nie jesteśmy niewolnikami grzechu, że już nie jesteśmy niewolnikami pożądliwości. Nie jesteśmy pod władzą tego świata, ale należymy do Królestwa Sprawiedliwości. Z jednej strony słudzy, z jednej strony ci, którzy nic nie mogą uczynić, a z drugiej ci, którym dana jest niezwykła moc w Duchu Świętym i wszystko jest możliwe dla tych, którzy wierzą. Panie, pomóż nam wzrastać w zrozumieniu naszej jedności z Tobą i naszego doświadczenia Twego życia. Panie, ten chleb, który błogosławimy i który łamiemy, przypomina nam o Twoim cierpieniu w ciele, o tym, że Ty, Pan Panów, Król Królów, Boży Syn, stałeś się człowiekiem, upodobniłeś się do nas we wszystkim, z wyjątkiem grzechu. Ale tam na krzyżu Golgoty zostałeś uczyniony grzechem, kiedy grzech całego świata został na Ciebie złożony. I Ty, Panie, pozwoliłeś na to wszystko, stałeś się grzechem, aby nas uczynić sprawiedliwością Bożą, obdarzyć nas Twoją doskonałą sprawiedliwością. Dziękujemy Ci za to i wielbimy Cię, Panie, że mamy udział w tak wielkim zbawieniu i możemy dzisiaj jeść z tego chleba i pić z tego kielicha, zwiastując ponownie Twoją śmierć, aż przyjdziesz, oczekując tego wielkiego dnia Twojego powrotu i ustanowienia niezniszczalnego Królestwa. Panie, daj nam toczyć dobry bój wiary. Udzielaj nam Twej łaski każdego dnia, by toczyć dobry bój wiary. Dodawaj nam sił, umacniaj, utwierdzaj, pomóż nam chodzić w Twojej zbroi, którą nam darowałeś. Toczyć dobry bój, pokonywać diabelskie kłamstwa i moce ciemności w ich zasadzkach i atakach. Prosimy, Panie, prosimy o Twoje zwycięstwo w nas i przez nas, w Twojej chwale. Amen. Dzięki, Ojcze, za zachętę płynącą z Twojego słowa, byśmy stawali się sługami, byśmy nie byli dalej panami swojego życia, ale Ciebie uczynili naszym Panem. Wszystko, co dobre, pochodzi od Ciebie i dziękujemy, że możemy takiego Ciebie poznawać, Boga, który jest dobry, daje dobre rzeczy, daje nadzieję życia wiecznego. Dzięki też za Kościół, za braci, siostry. To wszystko Twoja łaska i Tobie należy się wdzięczność. Amen. Kochani bracia i siostry, zapraszamy do tego stołu, gdzie gdzie będziemy wspólnie zwiastować śmierć naszego Pana, jedząc tego chleba, pijąc tego kielicha, oddawajmy Mu chwałę, dziękujmy Mu. Niech ten czas uczestnictwa w tej wieczerzy będzie też czasem, gdy nasze serca z wdzięcznością wywyższają naszego wielkiego Zbawiciela za niewysłowiony dar łaski, której jesteśmy uczestnikami. Niechaj Pan Jezus będzie uwielbiony i w tej części naszego zgromadzenia. Niech Ojciec będzie uwielbiony, niech Duch Święty porusza nasze serca i pomaga każdemu z nas doświadczać rzeczywistości tego, w czym uczestniczymy. Chociaż jest to tylko chleb, jest to tylko sok gronowy, to kiedy jemy z tego chleba i pijemy z tego kielicha, mamy udział w ciele i krwi Pana. Wyznajemy naszą wiarę w jego dzieło, jego krzyża i modlimy się, by to też nasze uczestnictwo było za każdym razem źródłem błogosławieństwa dla każdego, kto bierze w tym udział. Pismo mówi, żebyśmy badali nasze serca i byśmy upewniali się, że nie robimy tego bezmyślnie, nie robimy tego zwyczajowo, nie robimy tego w jakimś pustym, religijnym akcie, abyśmy upewniali się, że jesteśmy w społeczności z naszym Bogiem i że jedząc tego chleba i pijąc tego kielicha, prawdziwie zwiastujemy Jego śmierć. Jest to dla nas źródłem życia, dla tych wszystkich, którzy nierozumnie, nierozważnie, bezmyślnie jedzą z tego chleba i piją z tego kielicha, czytamy, że własny sąd jedzą i piją. I przed tym przestrzegamy i zachęcamy, żeby podchodzić do tego stołu w takiej właściwej duchowej powadze. Nie robimy z tego jakiegoś nadmiernego, pompatycznego wydarzenia, ale też w żaden sposób nie chcemy umniejszać wagi tego, co czynimy. Dlatego z takim właściwym nastawieniem, do którego jesteśmy wzywani przez Boże Słowo, za każdym razem bierzmy z tego chleba, pijmy z tego kielicha z należnym drżeniem i bojaźnią w naszych sercach, ale też z radosnym uwielbieniem i dziękczynieniem naszemu Panu za to, co dla nas uczynił. Zapraszamy, bracia, siostry. Jak zawsze będziemy najpierw przelewać z tego kielicha do tych mniejszych kieliszków. Jeśli ktoś chciałby pić bezpośrednio z kielicha, to prosimy w drugiej kolejności. wstańmy, kochani, jeszcze do modlitwy. I mam prośbę, żebyśmy w tej modlitwie też w szczególny sposób modlili się o Roberta i o Kamila, który chyba już wyszedł. Jesteś Kamil, czy już nie ma ciebie? Powiedziałem, że on tu siedział, ale chyba wyszedł. Robert i Kamil są w takiej bardzo trudnej, rodzinnej sytuacji. Od jednego i od drugiego żony odchodzą. Także zawołajmy do Boga i prośmy o Bożą szczególną interwencję, o Boże szczególne działanie w pośród tego, co po ludzku może wydawać się już nie do naprawy, ale wierzymy, że u Boga wszystko jest możliwe, więc wołajmy też o to na końcu naszej modlitwy. Panie, Ty masz wszelką moc na niebie i na ziemi i w każdej sytuacji, w każdym problemie możemy przyjść do Ciebie i wiemy, że nie ma niczego niemożliwego dla Ciebie. I często nie rozumiemy Twoich dróg, nie rozumiemy Twoich decyzji, nie rozumiemy, dlaczego czynisz coś w taki czy w inny sposób, dlaczego dopuszczasz do pewnych rzeczy. I nie naszą rzeczą jest znać Twoje plany, Twoje zamysły, Twoje wyroki, ale naszą rzeczą jest modlić się do Ciebie we wszystkim, w każdej sytuacji, składać w Twoje ręce wszelkie nasze troski, wszelkie nasze problemy, nasze słabości, nasze grzechy, to wszystko, z czym my sobie nie radzimy, a wiemy, że Ty możesz sobie doskonale poradzić. I tak też, Panie, przychodzimy do Ciebie w tej modlitwie, prosząc o Roberta, prosząc o Kamila, prosząc o ich sytuacje rodzinne i też innych braci, siostry, którzy też zmagają się z trudnymi rodzinnymi problemami. Panie, wołamy o Twoje miłosierdzie, wołamy o Twoją szczególną pracę, pracę Twego Ducha w ich sercach, w sercach ich małżonek. Prosimy, Boże, o Twoje dzieło przemiany, o Twoje dzieło zbawienia, o ratunek tych małżeństw, o ratunek tych dusz. Powierzamy ich w Twoje ręce i powierzamy siebie samych, Panie, na wszystkich naszych drogach, bo wiemy, że bez Ciebie nic nie możemy uczynić. Tak, przypominasz nam na nowo i na nowo, że jesteśmy tylko gliną, że jesteśmy słabi. W Tobie jest nasza zdolność, w Tobie jest nasze zbawienie, w Tobie jest nasza siła, w Tobie jest nasza wszelka moc. Panie, Twojego świętego imienia wzywamy, prosząc o Twoją łaskę, prowadzenie Twego Ducha, o Twoje miłosierne działanie w nas i przez nas. A Tobie, jedynemu Bogu, niechaj płynie wszelka cześć i chwała i uwielbienie z naszego życia, z każdej naszej myśli, z każdego słowa i czynu. Bądź wywyższony w nas i przez nas. To jest naszym największym pragnieniem, by Ciebie chwalić, by Tobie się podobać i by Tobie wiernie służyć do końca naszych dni na tej ziemi, aż przyjdzie nowe niebo i nowa ziemia i wieczne Królestwo Twoje. Przyjdź, Panie Jezu, przyjdź Królestwo Twoje. Amen. Usiądźmy jeszcze, proszę. Jeśli ktoś chciałby przekazać pozdrowienia, to proszę. Ben, kochany, witamy Ciebie ponownie między nami. Dziękujemy bardzo i też prosimy, pozdrówcie braci i siostry w Warszawie. Dziękujemy bardzo. Tak, dziękujemy bardzo. Też z nimi rozmawiałem, też prosili, żeby... Z Tomkiem właściwie rozmawiałem. Tomek prosił, żeby pozdrowić cały zbór. Tęsknią za nami, a jednocześnie mają tam też dobrą społeczność, także cieszymy się, że są z braćmi i siostrami na południu. Dziękujemy bardzo i też pozdrawiamy serdecznie. Jeszcze ktoś? Dziękujemy bardzo. I też pozdrawiam serdecznie od Radka i Magdy z Bedford w Wielkiej Brytanii. Radek tutaj u nas był parę razy, niektórzy z Was pamiętają pewnie jego świadectwo Bożej łaski w jego życiu, także też serdecznie pozdrawiają. Pozdrawiamy braci ze Staszowa. Tak, pozdrawiamy naszych kochanych braci i siostry ze Staszowa, którzy nas słuchają. Wizerunki. Tak. Na koniec, kochani, jeszcze tej części, bo tam widzę już siostry szykują coś do picia, także jeszcze zapraszam dalej na społeczność, ale na koniec mam jeszcze taką smutną wiadomość, chociaż niezbadane są Boże wyroki i Jego decyzje. Nie byłem w stanie wcześniej Wam o tym powiedzieć i teraz też jeszcze nie jestem do końca w stanie o tym mówić. Myślałem, żeby może pokazać tutaj jakieś zdjęcia i fragment filmu. Może to zrobimy, albo kogoś poproszę, żeby to zrobił. 5 września zmarł Babu w Indiach. Ten brat, który prowadził tą służbę w tym sierocińcu, który wspieramy, o który się modlimy. On chorował na różne dolegliwości. I nagle po prostu miał taką zapaść, niewydolność wielonarządowa. Miał 48 lat i Panu podobało się go zabrać z tego świata. Rozmawiałem z jego, nie wiem, czy bratankiem, czy siostrzeńcem, który razem z żoną zamieszkali tam w tym sierocińcu i dalej będą go prowadzić razem z żoną Babu, Widią. Także ta służba jest kontynuowana. Natomiast jest to taki dla mnie bolesny cios, ponieważ chociaż nie znałem osobiście tego brata, to niejednokrotnie rozmawiałem z nim, pisaliśmy i mieliśmy kontakt i mieli przyjechać do nas w maju przyszłego roku tutaj w odwiedziny z Widią, ale to już nie będzie możliwe. Jeśli Bóg pozwoli, to Widia przyleci sama, znaczy przyleci z tym bratem nowym, z jego właśnie bratankiem czy siostrzeńcem, który teraz też tam rozpoczął tą pracę przy jej boku z tymi dziećmi. Chciałem Wam pokazać taki właśnie film, w którym jeden z tych wychowanków Babu, już taki, już oni nazywają ich Big Boys, duży chłopcy, taki kawał chłopa jak Łukasz, stoi tam przy grobie i śpiewa. I tak żarliwie modli się. A drugi z tych wielkich chłopców, Widia, jego żona Babu trzyma go za rękę i tam z tymi wszystkimi dziećmi stoją i płaczą. ani nie wiemy, ile dni nam Bóg wyznaczył. Jednym pozwala żyć do późnej starości, innych odwołuje z dnia na dzień, niespodziewanie. Biblia mówi, że powinniśmy modlić się o mądre serca, żeby liczyć dni, które Bóg nam dał. Nie sądzę, że chodzi o to, żebyśmy wiedzieli, kiedy mamy urodziny i w ten sposób liczyli, ile mamy lat, ale żebyśmy naprawdę doceniali każdy dzień, który mamy i starali się każdy jeden dzień przeżywać dla Jego chwały, nie wiedząc, ile nam tych dni jeszcze zostało, ale póki mamy czas, póki trwa to, co się nazywa dzisiaj, dobrze czyńmy wszystkim, a szczególnie domownikom wiary. Amen. Zapraszam na spotkanie.